खामों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां जो हल्की थी ये दिलों की धड़कन और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां